Sprawdzamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 października, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Już 2 lata temu władze SKOK-ów ostrzegały przed działalnością kasy w Wołominie. Dziś policja aresztowała 2 jej szefów. Prokurator żąda kar więzienia w zawieszeniu i grzywny. Obrona wnosi o uniewinnienie. Za tydzień wyrok w sprawie strażników miejskich z Białegostoku, którzy nierzetelnie wystawiali mandaty. Grzebanie w śmieciach surowo karane w hiszpańskich miastach. Władze tłumaczą mandaty dbaniem o porządek. SKOK Wołomin ma poważne problemy, ale pieniądze jego klientów nie są zagrożone. Na polecenie prokuratury okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim policja zatrzymała 2 członków zarządu wołomińskiej kasy, potwierdza rzecznik gorzowskiej prokuratury Dariusz Domarecki. Prezes pan Mariusz G., jak i wiceprezes, czyli pan Mateusz G., zostali zatrzymani. Szczegóły dotyczące zarzutów gorzowscy śledczy mają ogłosić za 2 dni na konferencji prasowej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wołomiński SKOK udzielał wielomilionowych kredytów, które nigdy nie powinny być udzielone. Ich zabezpieczeniem były działki o znacznie niższej wartości niż kwota pożyczki. Później te kredyty nie były spłacane. Szefostwo SKOK-ów już wcześniej ostrzegało przed działalnością wołomińskiej kasy. Rzecznik Kasy Krajowej Andrzej Dunajski mówi, że zastrzeżenia do Komisji Nadzoru Finansowego wysłano 2 lata temu. O wszystkich swoich zastrzeżeniach dotyczących działalności tej kasy informowała Komisja Nadzoru Finansowego już w 2012 roku, wskazując zidentyfikowane przez siebie ryzyka w działalności SKOK-u Wspólnota. Spokojni mogą być klienci wołomińskiej kasy. Ich depozyty do 100 tysięcy euro są objęte zabezpieczeniami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie jest jedną z największych tego typu instytucji w Polsce. Wystawiali mandaty tym, którzy przepisów nie złamali, po to, by faktyczni sprawcy mogli uniknąć punktów karnych. Zakończył się proces 11 strażników miejskich z Białegostoku. Żaden nie przyznaje się do winy. W sądzie była Marta Nazarko. Prokurator Marta Olszewska mówiła, że zachowanie strażników było karygodne i nie ma dla nich żadnego usprawiedliwienia. Winni byli umacniać wzajemne zaufanie pomiędzy społeczeństwem a reprezentowanym przez nich organem administracji publicznej. Tymczasem nadużyli go swoim zachowaniem. Prokurator podkreślała, że mieli oni świadomość, że wypisują mandaty na niewłaściwe osoby. W ten sposób sprawcy mogli uniknąć punktów karnych. Mandaty zazwyczaj przyjmował ktoś z ich rodziny. Ale jaką korzyść mieli tu strażnicy? Pytała mecenas Agnieszka Krakówka-Górska. Może znalazłby się, przepraszam, że użyję słowa, jeden głupi Straży Miejskiej, ale dlaczego na sali tutaj zasiada 11 takich, którzy działają z korzyścią osobistą na rzecz osób trzecich? Obrońcy podkreślali, że ta sprawa powinna się była skończyć postępowaniem dyscyplinarnym w zakładzie pracy, ale nie procesem. Proszą o uniewinnienie. Prokurator chce kar więzienia w zawieszeniu i po 2000 zł grzywny. Wyrok w sprawie strażników za tydzień. Minister obrony Tomasz Siemoniak w Berlinie ostrzega, NATO nie powinno wykazywać słabości i niezdecydowania wobec działań Rosji, bo może to prowokować. Szef polskiego MONU mówił o tym podczas dorocznej odprawy kierownictwa niemieckiej armii. O szczegółach z Berlina Wojciech Szymański. Przemawiając do niemieckiej generalicji, Tomasz Siemoniak zaznaczał, że Polska nie chce nowej zimnej wojny ani konfrontacji z Rosją, ale jak mówił, słabość i uległość prowokują. NATO potrzebuje siły, NATO potrzebuje zdolności także na wschodzie, po to, aby móc w sposób skuteczny przeciwstawić się negatywnemu rozwojowi wydarzeń, który może nastąpić w ciągu najbliższych lat i dziesięcioleci. Tomasz Siemoniak dodawał, że Polska chce, aby NATO było bardziej obecne we wschodniej Europie, nie tylko poprzez słowne deklaracje, ale poprzez konkretne działania. Takie jak ciągła obecność wojskowa, takie jak wzmocnienie Korpusu Północny-Wschód, osadzona w realiach zagrożenia szpica, czyli siły natychmiastowego reagowania. Podczas spotkania w niemieckiej stolicy minister Siemoniak podpisał z minister obrony Niemiec umowę o zacieśnianiu współpracy między wojskami lądowymi obu krajów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Nawet 750 euro kary za grzebanie w koszu na śmieci. Władze hiszpańskich miast grożą wysokimi mandatami, bo twierdzą, że ci, którzy przeszukują kosze, bardzo śmiecą. Kary za przełapanie na przeszukiwaniu resztek wprowadzono już w kilku miastach. Teraz chcą tego radni Sewilli. 2 lata temu hiszpański rząd przyjął regulamin, który zezwala hiszpańskim miastom karać za szukanie w śmieciach. Zgodnie z prawem mandaty nie mogą przekraczać 750 euro. Tyle właśnie wyznaczyli radni Sewilli. Organizacje społeczne przypominają, że ci, którzy są zmuszeni do przeszukiwania resztek, to osoby bez środków do życia, bezrobotni i emeryci. Nie mamy ani euro, nie mamy co jeść, nie mamy pracy, skarży się mieszkaniec Sewilli, który przeszukuje kosze. Szukanie w śmieciach jest też zakazane w Madrycie. Madrycie i Reus, nieopodal Tarragony. W Barcelonie nie tylko nie można zaglądać do koszy, ale też brać sprzętów stawianych obok kontenerów. Karą 90 euro został obciążony mieszkaniec miasta, który zatrzymał się, żeby obejrzeć postawiony pod kontenerem obraz. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To wszystko w tym serwisie Trójki. Teraz sport w Trójce, Tomasz Gorazdowski. Mówiliśmy o tym rano, ale to dopiero pierwsza kolejka, jeszcze może nie wszyscy się zorientowali, może jeszcze nie wszyscy pamiętają, NBA znowu gra. W pierwszych meczach sezonu New Orleans Pelicans pokonali Orlando Magic 101-84, Los Angeles Lakers przegrali z Houston Rockets 90-108, a San Antonio Spurs, co to był za mecz, wygrali jednym punktem z Dallas Mavericks 101-100. Zostając przy tematyce koszykówki za oceanem, lider Cleveland Cavaliers LeBron James po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w plebiscycie ESPN na najlepszego zawodnika NBA. Marcin Gortat, jedyny Polak grający w zawodowej lidze, występujący w Washington Wizards, został sklasyfikowany na 57. miejscu. Teraz o innej gwieździe, innej dyscypliny. Jeden z najlepszych atakujących na świecie, amerykański siatkarz Matthew Anderson, postanowił zawiesić czasowo karierę. Rozwiązał lukratywny kontrakt z Zenitem Kazan i wrócił do ojczyzny. To właśnie rozłąka z najbliższymi spowodowała, że siatkarz wpadł w depresję. Potrzebuję przerwy, powiedział zawodnik. Muszę odzyskać miłość i pasję do siatkówki. Nie wiem, mili, jak długo potrwa ta przerwa, ale na pewno nie wrócę w tym sezonie. Dziś jakoś tak wyszło, że o samych gwiazdach. Tym razem o gwieździe kolarstwa. Ranking rankingiem, a głosowanie na najlepszych kolarzy to zupełnie co innego. Nagrodę Velo d'Oro, czyli nagrodę Złotego Roweru dla najlepszego kolarza sezonu, przypadła Alberto Contadorowi. Hiszpan otrzymał to wyróżnienie po raz czwarty. W tym roku na drugiej pozycji sklasyfikowano Włocha Vincenzo Nibalego, zwycięzcę Tour de France. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Ładna jesień się trzyma. Wieczorem i w nocy na południu i na wschodzie mglisto, na zachodzie deszczowo, a w centrum pogodnie. Temperatura w nocy od minus 2 stopni w Bieszczadach do minus 1 stopnia na Mazowszu i do plus 5 nad morzem. Jutro na wschodzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur, możliwe przelotne opady deszczu, a nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura jutro od 8 do 11 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 899. Laptop HP 4-rdzeniowy procesor. Grafika Radeon 1 giga. Dysk 500 za 1399. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. 9 wspaniałych jest już w drodze. Różni ich wiek, rozmiar buta i stosunek do muzyki country. Łączy wspólny cel. Parking w Koluszkach. Nowy Opel Vivaro Kombi. Najchętniej wybierany minibus w Polsce. Nowe Vivaro dla firm już za 73 100 zł netto. Sprawdź dostawcza Opel na opel.pl. Telewizja Polska, Polskie Radio i Instytut Pamięci Narodowej zapraszają do udziału w 7. edycji konkursu Książka Historyczna Roku. Jury nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Na głosujących czekają nagrody. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Zobacz, jak to wszystko Pantarej płynie. Wszystko płynie. No i zaraz mróz to zetnie. Opony kupić trzeba. Opony na Allegro w niskich cenach. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Med Special? Gdy czuję się piękna, jestem bardziej pewna siebie. Każdy dzień należy do mnie, a codzienne wyzwania stają się łatwiejsze. I to właśnie dla nas powstał Med Special Draże. Med Special Draże, suplement diety, to kompozycja 15 starannie dobranych składników polecanych dla zdrowia skóry, włosów i paznokci. W Polsce i w Europie tysiące kobiet dba o swoją urodę stosując Med Special. Teraz z okazji 50-lecia marki do każdego Med Special w prezencie nowość. Krem mus do twarzy o wartości 60 zł. O promocję jubileuszową Med pytaj w dobrych aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17. Uwaga kierowcy, jest pytanie. Rzecz dotyczy Trójmiasta. Ja mam takie pytanie, może ktoś z mieszkańców Trójmiasta zna odpowiedź. Co takiego się tutaj dzieje od 11, 12 przez cały dzień? No nie wiem, niezależnie po prostu od miejsca, w którym się jest. Bo ilość samochodów jest dwu albo trzykrotnie większa niż zwykle i po prostu ruch jest sparaliżowany. Czy jest jakiś problem? No, absurd jakiś totalny. No nawiązujemy do miasta stołecznego w tym momencie, także może jest jakaś przyczyna. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335, albo mailowo zd3@polskieradio.pl. Być może dowiemy się, co dzieje się w Trójmieście. Jest 11 minut po 17. Through the trip wires in your head, through the seven layers of your holy bed, where there is no one God, but a series of systems. I wanna be your savior, I wanna be your Caesar. It's the only way out is through. Lost my mind over you. The only way out is through. Lost my mind. Tripwires in your head, through the seven layers of your holy bed. Pozdrowić panią z pięknego białego Audi, która w Krakowie, stojąc w korku, ma włączone światła przeciwmgielne, a widoczność jest w okolicach 400 metrów. Także chciałem też przy okazji pozdrowić wszystkich kierowców, którzy ten rozdział, jeżeli chodzi o egzamin na prawo jazdy, jakoś tak w teorii pominęli. 22,7 trójek. I jeszcze wyjaśnienie od państwa. Momentalnie wyjaśnili państwo, o co chodzi w Trójmieście. Otóż obwodnica na wysokości węzła Matarnia w kierunku autostrady jest zwężona do jednego pasa ze względu na roboty drogowe i prawdopodobnie to jest powód, że większość kierowców wybiera trasę przez miasto. Czyli remont na obwodnicy, ruch przeniósł się do miasta i jest ciasno. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Marcin Dołęga, nasz trzykrotny mistrz świata w podnoszeniu ciężarów, został zawieszony przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. Przyczyna to pozytywny wynik testu antydopingowego w czasie turnieju o Puchar Prezydenta Rosji. Dołędze grozi nawet dożywotnia dyskwalifikacja. Doping to bardzo śliska sprawa. Sportowcy zawsze w takich sytuacjach zarzekają się, że nie przyjmowali specjalnie niedozwolonych środków, że trafiły do ich organizmu przypadkiem, na przykład w zanieczyszczonych odżywkach. Czy to możliwe? W studiu Monika Słukowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy Marcin Dołęga mógł nieświadomie przyjąć doping? Akurat w tej sytuacji jest mało prawdopodobne, aby właśnie ta substancja, której podwyższony poziom wykryto u Marcina Dołęgi, trafiła do jego organizmu w odżywce. Dlaczego? Mówi Michał Rynkowski, dyrektor Biura Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Dlatego, że przynajmniej w badaniach, które my przeprowadzaliśmy, nie kojarzy, żeby na świecie też pojawił się taki przypadek, żeby właśnie nandrolon był obecny w odżywkach. Nieczęsto zdarza się, aby do sprzedaży trafiały w ogóle odżywki, które mają w składzie rzeczy, które nie powinny się w nim znaleźć, mówi Maciej Kwiatkowski, sprzedawca w jednym z warszawskich sklepów suplementami. Zdarzały się takie przypadki, głównie zdarza się to w amerykańskich firmach, ale powiedzmy, że takie preparaty są dosyć szybko wyłapywane i po prostu nie ma ich dalej w sprzedaży. Należy też pamiętać, że substancje, które dla sportowców wyczynowych są dopingiem, nie muszą być wcale szkodliwe, są po prostu zakazane i rzeczywiście zdarza się, że trafiają do organizmu sportowców przypadkiem. Szerokim echem w świecie sportu odbił się przypadek niemieckiego lekkoatlety, mistrza olimpijskiego z Barcelony, Dietera Baumana, u którego w listopadzie 1999 roku stwierdzono obecność nanodrolonu. Okazało się, że możliwym źródłem zabronionego steroidu była pasta do zębów. Czy więc dla przeciętnego trenującego na siłowni odżywki są niebezpieczne i czy są w ogóle potrzebne, tłumaczy trener personalny Paweł Żerebiecki. To zależy od dwóch rzeczy. Jak długo osoba trenuje i zdecydowanie od tego, jaką ma dietę. Jeśli ktoś jest nastawiony na wynik, chce naprawdę mocno trenować, dużo trenować, to te odżywki rzeczywiście się przydają. A jeśli ktoś trenuje zupełnie amatorsko, dosłownie wpada od czasu do czasu do fitness klubu 2-3 razy w tygodniu, no to praktycznie to nie jest aż taki wysiłek, żeby potrzebował tych odżywek. Trener podkreśla jednak, że trzeba je przyjmować z głową, a najlepiej w porozumieniu z kimś, kto się na tym zna. Na pewno trener, instruktor, który znajduje się na siłowni, podpowie, dlatego że my jako instruktorzy, jako trenerzy też parę lat trenujemy. No nie ukrywam, że stosowaliśmy różne suplementy, żeby na sobie przetestować, żeby później móc naszym klientom podpowiedzieć, jak to wygląda. Często patrząc w skład już wiemy, ile jest jakiego składnika i zdecydowanie możemy podpowiedzieć. Jeśli będziemy przyjmować odżywki samopas, możemy sobie zrobić poważną krzywdę, choć najczęściej kończy się to niegroźnymi dolegliwościami. Bardzo często może to się jedynie odbić na jakichś rewelacjach żołądkowych, że czegoś po prostu dodamy za dużo. Tak na przykład jak w naturalnej diecie nie jesteśmy w stanie zjeść zbyt dużo białka. Jak duży kawał mięsa możemy zjeść na raz, prawda? Jeśli chodzi o odżywkę białkową, no to jak ktoś sobie sypnie, żeby mieć tego więcej, po prostu nie jest świadomy, ile tego sypnąć, no jak wrzuci sobie 60-70 gramów czystego białka, no to tak jakby zjadł ponad pół kilo piersi z kurczaka. Skąd bierze się więc powszechne przekonanie, że odżywki zawsze są niebezpieczne? Myślę, że tu jest trochę taka niewiedza, która jest po prostu w społeczeństwie, ponieważ dla osób po prostu nie będących w temacie to coś takiego dziwnego. Sprzedają jakieś wielkie puszki, nie wiadomo co to jest, nie wiadomo co jest w środku, a jeśli chodzi akurat o Europę, to no, są normy, są kontrole, a większość odżywek to jest po prostu koncentrat składnika odżywczego wyciągnięty z jakiegoś pożywienia. Zwykłe białko w tych wielkich pudłach po 3 kilo sprzedawane to jest po prostu białko serwatkowe pochodzenia z mleka. Czy można powiedzieć mleko w proszku, z którego pozbyliśmy się tłuszczu, pozbyliśmy się laktozy niepotrzebnej. Michał Rynkowski przestrzega, żeby mimo wszystko na odżywki uważać i nie ulegać modzie na suplementację, bo wcale nie musi chodzić o to, że są one niebezpieczne, ale często po prostu nie działają. Jeżeli chodzi o samą wartość preparatów, no też trzeba się zastanowić, czy faktycznie one działają, czy też może to jest więcej marketingu i nic się za tym więcej nie kryje. I to trochę tak jak z suplementami na przykład na poprawę kondycji włosów, paznokci, skóry, snu, jakości życia, po prostu trzeba wiedzieć, co przyjmujemy. To jeszcze jedna ważna sprawa, bo tutaj wypowiadali się sportowcy, trenerzy i tacy, którzy znają się na siłowni i na tym działaniu, ale są młodzi chłopcy, którzy mają po 14, po 15 lat, którzy zaczynają swoją przygodę. przygodę z siłownią, z kulturystyką. I to są często chłopcy, których kościec jeszcze się nie wykształcił. Nie wolno takich rzeczy przyjmować bez porozumienia. I mogą brać sobie różne odżywki, sterydy, suplementy. Mięśnie owszem przybędą, ścięgna też, tyle że szkielet nie nadąża. Tak, ścięgna też nie nadążają i można sobie zrobić dużą krzywdę w tym wypadku. W tym wypadku bardzo dużą. To jest ważny element, na który trzeba zwrócić uwagę. Monika Sułkowska, dziękuję bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 20 minut po 17. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Wcześniej niż puściliście ten głos tego pana z Trójmiasta. Otóż w Katowicach jest zupełnie taka sama sytuacja. Wszystko stoi, zakorkowane wszystkie wyjazdy. Nie wiem też, czym to jest spowodowane. Nic się nie dzieje, nie ma wypadków. Faktem, że wyjazd z Katowic na A4 do Bramek, tam był wypadek i tam jest zakorkowany. Natomiast pozostali kierowcy, nie wiem, dlaczego nie jeżdżą dynamicznie i po prostu zamiast się gapić, co się dzieje, żeby wyjechali. Taki apel, żeby na antenie, czy moimi słowami, czy żeby redaktor prowadzący powiedział. Dziękuję panu za telefon. No, sam pan powiedział na antenie. 22 i 7 trójek to nasz numer. W nawiązaniu do tego, co dzieje się w Trójmieście. Jeszcze list od pana Jana. Z obwodnicą to prawda, tam jest remont i ruch przeniósł się do miasta, ale dosłownie przed chwilą doszło do kolizji tramwaju w Gdańsku koło Galerii Bałtyckiej i jakby tego było mało, został potrącony pieszy nieopodal Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję bardzo. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Zapraszamy do Trójki. Są na Wyspach miejsca zalane przez imigrantów. Takie zdanie wypowiedział niedawno brytyjski minister obrony i wczoraj musiał się wycofywać. Takie określenie to krok za daleko, orzekło wielu komentatorów. Ale sam fakt, że członek rządu pozwala sobie na wygłaszanie takich opinii, wiele mówi o nastrojach na obecnej brytyjskiej scenie politycznej. Dlaczego Brytyjczycy tak mocno krytykują teraz imigrantów? Sprawdzał to w Londynie Adam Dąbrowski. This is Ealing Broadway. Pierwsi polscy imigranci przybywali tu uciekając przed wojenną zawieruchą i Polską Ludową. Dzisiaj to mała Polska. Koło angielskich willi czy słynnego studia filmowego są tu polskie sklepy, polskie biura. Do zobaczenia. I polskie kawiarnie. W Magnolii język polski i angielski funkcjonują na równych prawach, ale w menu dominują potrawy z Nadwisły. Główną naszą specjalnością są pierogi, które robimy na oczach klientów. Mamy różne rodzaje pierogów na słodko, z kapustą, z grzybami, z mięsem ruskie, które się cieszą największą popularnością. Można mówić o różnorodności i fascynującej mieszaninie kultur i tradycji, ale można też mówić tak. That's still being worked on at the moment. Ciągle pracujemy, by zobaczyć, co możemy zrobić, by całe miasta i społeczności przestały być zalewane przez pracowników migrantów z zagranicy. To minister obrony Michael Fallon w niedawnym wywiadzie ze Sky News. Dziś niemal każdy dzień to antyimigracyjny tytuł w gazecie, czy krytyczna wypowiedź polityka, zarówno z lewej, jak i z prawej strony. Dlaczego tak jest? To, co mnie pan pyta, dotyczy nie tylko samych Polaków, tylko przede wszystkim ewolucji społeczeństwa brytyjskiego i dyskursu publicznego, politycznego, prawda, który tutaj się zmienia, który jest inny. Rzeczywiście jest inny, jeśli chodzi o to sprzężenie się debaty, która zawsze istniała, debaty dotyczącej miejsca Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, sprzężenia tej debaty z kwestią imigracji. Tak mówi mi dr Michał Garapich, antropolog społeczny z Roehampton University. Kluczową postacią, która połączyła w ostatnich latach obie kwestie, jest ten pan. Nigel Farage, lider partii niepodległości UKIP, antyimigracyjnej i antyeuropejskiej, bardzo długo marginalnej, ale już nie. W maju wygrał wybory europejskie, niedawno wprowadził do Izby Gmin swego pierwszego posła i dzisiaj to on nadaje ton w brytyjskiej polityce. To przez niego premier Cameron podporządkował politykę europejską polityce wewnętrznej, tłumaczy mi dr Dionysis Dimitrakopoulos, politolog z Birkbeck College. To przede wszystkim zarządzanie wewnętrznymi rozgrywkami w partii konserwatywnej. Dominuje idea, że ponieważ partia niepodległości wygrała wybory europejskie, musimy przyjąć postawę spolegliwą wobec niej. Co ciekawe, do Farage'a przyłączają się też nasi rodacy, na przykład Przemysław Skwirczyński, szef organizacji Polscy Przyjaciele UKIP. On też przybyszom mówi nie. Jeżeli jest zapotrzebowanie na daną osobę, to ona jak najbardziej powinna tutaj przyjechać, tak? Ale chodzi o to, żeby nie mieć tej złej imigracji. Farage'a często oskarża się o ksenofobię czy rasizm, ale kiedy go o to pytałem pół roku temu, nie krył rozdrażnienia. Jeszcze niedawno nikt nie mówił o nas jako o rasistach. Potem establishment i zaprzyjaźnione media wykonały wielką robotę, by to ludziom wmówić. A mimo to nadal pośród mniejszości etnicznych cieszymy się 16% poparciem. Wielu ludzi na szczęście przejrzało tę kampanię oszczerstw pod naszym adresem. Moja partia nigdy nie była rasistowska i nigdy nie będzie. To nie kwestia uprzedzeń, to rachunek ekonomiczny, dodawał Farage, bo niepokój odczuwają też Brytyjczycy o wrażliwości lewicowej. Chociaż w planie ogólnym emigracja przynosi krajowi korzyści, nie są one równo rozłożone. Dla pracownika budowy imigracja to raczej zmartwienie, tak mówi o tym mieszkający w okolicy James. Myślę, że przeciętny wyborca zwraca się ku UKIP, widząc na przykład, że imigracja doprowadza do erozji płacy, bo w regionach, w których jest już wystarczająco wielu pracowników, nagle pojawiają się nowi. Na tę partię głosuje o wiele więcej rozsądnych ludzi niż zwykłych rasistów czy ludzi, którzy nie lubią Polaków. Wszystko to nie znaczy jednak, że na wyspach panuje jakaś antyimigracyjna nagonka. Bojownicze nastroje rzadko wlewają się poza nagłówki gazet. Na ulicach Ealingu harmonia trwa nadal. Tak mówią mi zgodnie klienci Cafe Magnolia. Pośród nich pan Krzysztof. Takich nastrojów absolutnie nie widać. Jeśli są przypadki, które można by pod to pociągnąć, to są absolutnie sporadyczne i one nie tyczą tego, że ktoś jest Polakiem lub nie, tylko po prostu takie, jakie się na co dzień zdarzają każdej nacji, nie tylko Polakowi, ale każdemu innemu. Także tu takich nastrojów absolutnie nie odczuwam. Jednego możemy być pewni, aż do wyborów kwestia imigracji nie zniknie z pierwszych stron gazet i chociaż rzadko przekłada się na rzeczywiste napięcia, to w 10 lat po otwarciu granic ton dyskursu o imigracji wyraźnie się zmienił. Dla Trójki z londyńskiego Ealingu Adam Dąbrowski. Tell me I'm a To była Paloma Faith. Tu Trójka, 17.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Słownie, epidemia wirusa Ebola. Po raz pierwszy od jej wybuchu w Afryce Zachodniej spadła liczba zarejestrowanych nowych zarażeń, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia w Genewie. Wicedyrektor WHO zastrzegł, że nie oznacza to jeszcze końca epidemii. Na razie jednak wszystko potwierdza pozytywny trend. Od wybuchu epidemii wirusem zaraziło się blisko 14 tysięcy osób w 8 krajach. Najnowszy bilans ofiar śmiertelnych, który ma być opublikowany dziś, najprawdopodobniej przekroczy 5 tysięcy. Premier w MSZ-cie Ewa Kopacz w ramach przeglądu resortów wizytowała Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Spotkała się z kierownictwem. To była dobra rozmowa, mówił po spotkaniu szef dyplomacji. Dopytywany, czy dojdzie do zmian personalnych w resorcie, odpowiedział: proszę pytać panią premier. Oczywiście będą, ale mamy jeszcze czas, dodał Grzegorz Schetyna. Prezes PiS-u ocenia wiarygodność premier Ewy Kopacz jako zerową. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego w następstwie uzgodnionych w ubiegłym tygodniu podczas szczytu Unii nowych ram polityki klimatycznej do 2030 roku znacznie wzrosną ceny energii i przypomniał fragment exposé Kopacz. Mój rząd nie zgodzi się na zapisy oznaczające dodatkowe koszty dla naszej gospodarki oraz wyższe ceny energii dla konsumentów. Otóż powstaje pytanie o wiarygodność nowej premier i można już dzisiaj powiedzieć z całą pewnością, że ta wiarygodność jest równa zeru. Generalnie rzecz biorąc jest tak, że koszty wyraźnie wzrosną. W najbliższym czasie PiS ma przedstawić swoje podsumowanie dokonań Ewy Kopacz. Rosja za nieco ponad 2 tygodnie odbierze pierwszego z 2 Mistrali zbudowanych we francuskiej stoczni. Poinformował o tym rosyjski wicepremier Dmitrij Rogozin. O tym m.in. w serwisie Trójki o 18.00. A teraz już ekonomia. Wiadomości ekonomiczne. Paweł Sołtys. Premier Ewa Kopacz pyta Komisję Nadzoru Finansowego o sprawdzenie, czy polskie banki wytrzymają ewentualne umocnienie franka. Tak poinformował szef Rady Gospodarczej Jan Krzysztof Bielecki. KNF na razie nie chce tej sprawy komentować. Na obecną chwilę do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nie wpłynęło żadne pismo z kancelarii premiera. Jeśli wpłynie, to oczywiście pan przewodniczący odpowie z pełną rzetelnością. Tak mówi Maciej Krzysztoszek z KNF. Pytania o ewentualne umocnienie franka padają w kontekście osób zadłużonych w tej walucie oraz referendum, które ma odbyć się w Szwajcarii 30 listopada. W jednym z kantonów powstał pomysł, by nakazać szwajcarskiemu bankowi narodowemu zwiększenie rezerw złota z obecnych 8 do 20%. Niektórzy analitycy sugerują, że mogłoby to skłonić bank do odejścia od polityki utrzymywania kursu franka na niskim poziomie. Większość uważa jednak, że jest to mało prawdopodobne, a ewentualne decyzje będą rozłożone w czasie na kilka lat. Unijny komisarz w ostrym tonie na temat projektów przyszłorocznych budżetów krajów Unii. Niektóre z nich mogą być sprzeczne ze wspólnotowymi zasadami, stwierdził komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Jyrki Katainen. Niewykluczone, że komisja może być zmuszona, by podjąć wobec niektórych krajów działania w zakresie procedury nadmiernego deficytu. Procedura nadmiernego deficytu otwierana jest w przypadku krajów, które nie trzymają deficytu na poziomie 3% PKB. Największe problemy mają z tym Francja oraz Włochy. Ferrari idzie na giełdę. Fiat Chrysler poinformował, że wyłączy ze swoich struktur legendarną markę, a jej akcje w przyszłym roku mogą znaleźć się na mediolańskim parkiecie. W obrocie ma znaleźć się 10% akcji producenta sportowych samochodów, a reszta zostanie podzielona między aktualnych właścicieli Fiata Chryslera. To pierwsza strategiczna decyzja na temat Ferrari po ogłoszeniu odejścia przez jej legendarnego prezesa Luki Cordero di Montezemolo. Po tej informacji akcje włosko-amerykańskiego koncernu wystrzeliły o 15% w górę. Po części dlatego, że zysk spółki w trzecim kwartale okazał się dużo lepszy niż się spodziewano. Skoro o giełdzie mowa, dzisiaj w Warszawie spadki, WIG20 stracił 0,3%. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili S&P 500 traci 0,2%. Złoty ciut słabszy niż rano, euro drożeje o grosz do 4,22 zł. Dolar 3,30, funt 5,33, a frank szwajcarski niecałe 3,50 zł. Więcej informacji ekonomicznych na stronie gospodarka.polskieradio.pl. Wieczorem i w nocy na południu i na wschodzie mglisto. Przyzwyczailiśmy się do tego już w tym tygodniu. Na zachodzie możliwe opady deszczu, a w centrum pogodnie. Temperatura od -2 stopni w Bieszczadach do -1 na Mazowszu i do +5 nad morzem. Jutro na wschodzie pogodnie, na zachodzie więcej chmur i tam możliwe przelotne opady, a nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura w czwartek od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Wyjątkowa okazja dla fanów Led Zeppelin i Royal Blood. Kup obie płyty i zdobądź unikatowe koszulki, plakaty oraz inne gadżety. Szczegóły promocji w sklepie. Mediamarkt.pl.

i profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To sformułowanie ewidentnie obraźliwe, ale chyba jeszcze nadające się do zacytowania. Stefan Niesiołowski w telewizyjnej rozmowie użył określenia pisowskie śmiecie. Kontekst w tym przypadku pewnie niewiele zmienia, ale doprecyzujmy, poseł nawiązywał do spotkania premiera Wykopacz, podczas którego rozległy się okrzyki hańba, Smoleńsk, pamiętamy. No i polityk dowodził, że to nieuzasadnione oskarżenia, te okrzyki, które padły, skrytykował, co jest chyba ważne, nie polityków PiS, ale część prawicowych dziennikarzy. No i to wobec nich użył obraźliwego sformułowania. Co w ocenie panów z tą sprawą należy na gruncie politycznym zrobić? Trudno coś zrobić, ponieważ harcownicy, posłużę się tą nazwą, pewnią istotną funkcję społeczną, polityczną. Oni reprezentują właśnie, są rodzajem harcowników, którzy występowali w armiach, powiedzmy w XVI wieku, i których zadaniem było pokazanie własnych kompetencji, próba pokazania siły i odwagi. Natomiast na pewno nie było tutaj elementu krytyki takiej, która miała zdyskredytować przeciwnika, tak jak obecnie się to robi, poniżyć również. I myślę, że z tym się nic nie da zrobić, ponieważ oni pełnią istotne funkcje społeczne, na przykład zarówno w przypadku Platformy, drugim takim harcownikiem to jest Janusz Palikot w moim przekonaniu, w środowisku PiS-u Grażyna Pawłowicz. Myślę, że Eugeniusz Kłopotek jest również kimś w rodzaju takiego harcownika. No, to są chyba główne postaci z ostatnich lat. Radosław Sikorski może być potraktowany jako ktoś w tym rodzaju, kto miał na celu nie tyle zniszczyć braci Kaczyńskich, co zdyskredytować. Do tego wątku dotyczącego płaszczyzny politologicznej jeszcze będę chciał w tej rozmowie oczywiście wrócić, ale jeszcze pozostając przy przypadku, przy studium konkretu, czyli tego konkretnego przypadku, czy takie operacje, jak na przykład wykorzystywanie Komisji Etyki Poselskiej do wyjaśnienia tej sprawy, czy jakieś formy wyciągania konsekwencji wewnątrzpartyjne, czy, nie wiem, ostracyzm medialny, czy to są sposoby na rozwiązywanie tego typu problemów? Rafał Chwedoruk. Nie są to w najmniejszym stopniu sposoby. Zauważmy, jeśli używamy tego pojęcia harcownicy, że w tym momencie pojawia się pytanie, czy owe harcownictwo jest pochodną spontanicznych zachowań danego polityka, to znaczy on harcuje w imię swojej własnej kariery politycznej, czy też odwrotnie, są to harcownicy przygotowani przez jakiś sztab. Takie samo pytanie można było zadać Radosławowi Sikorskiemu, czy on wiedział, czy zdawał sobie sprawę z tego, co on mówi, gdzie mówi, gdy mam na myśli tutaj jego słynny wywiad dla amerykańskiego portalu. A jest możliwe, żeby harcownik nie jeden raz, czy nie dwa razy, ale przez kilka lat działał na własną rękę i według wyłącznie własnego pomysłu? Myślę, że jest to coraz mniej prawdopodobne. Ile polska polityka w latach 90. rzeczywiście była polityką opartą na spontaniczności, żywiołowości, dlatego że system partyjny był jeszcze nieukształtowany. Partie tak naprawdę często nie miały efektywnej władzy nad posłami, a popularni politycy mogli czuć się bezkarni. To w tej chwili, w dobie profesjonalizacji polityków, tak naprawdę powinniśmy kierować oczekiwania zrobienia z tym porządku w stronę partii politycznych. Tak naprawdę w ich interesie powinno być to, by debata polityczna była na nieco wyższym poziomie. Jeśli politycy skarżą się na delegitymizację polityki, na słabość społecznego zaufania, a za chwilę wysyłają Stefana Niesiołowskiego, czy Jacka Kurskiego, czy kogokolwiek innego do boju w radiowych i telewizyjnych studiach, to jakby podcinają gałąź, na której siedzą. Ale to się wiąże generalnie z krótkoterminowym myśleniem. Nie wysyłają, to jakby też to jest druga część problemu. Że nie jest... muszą wysyłać, ponieważ wspomniany przeze mnie na przykład Eugeniusz Kłopotek chyba nie musi uzyskiwać poparcia ze strony PSL-u. On po prostu ma taki styl i jest akceptowany z tego względu, a chyba tutaj spełnia tę definicję bycia takim harcownikiem, podobnie chyba jak inni. Ale to może być specyfika polskiej demokracji. Tutaj się nasuwa pewna szersza refleksja, że ona, to harcownictwo jest możliwe w systemie demokratycznym. Rzeczywiście w systemie komunistycznym było coś, ale w okresie Solidarności, kiedy takim harcownikiem był na przykład Janusz Obodowski, jeżeli ktoś pamięta wicepremiera Obodowskiego, który... Albin Siwak. Tak, no Siwak to była specyficzny styl. Natomiast współcześnie czasami... to nie jest kwestia komunizmu, ale dzisiejsza Rosja, Władimir Żyrynowski. Jakby inny cel polityczny, ale chyba ten sam mechanizm. Prezentowanie w ogóle pewnych stanowisk i mówienie tutaj o odmienności interesów Rosji i Polski. A na czym ten mechanizm polega, tak gdybyśmy byli w stanie to szczegółowo prześledzić? To znaczy, partia wysyła polityka X do mediów, który mówi coś, czego mainstreamowy polityk by nie powiedział. A ten mainstreamowy polityk potem komentując mówi, że nie zgadza się z tym stwierdzeniem i przedstawia jakieś inne stanowisko. O co w tym chodzi? Podstawowym warunkiem chyba jest to, że to harcownictwo występuje w systemach demokratycznych. Musi być demokracja, żeby można było prezentować zupełnie opozycyjne poglądy, żeby można było dyskredytować i wręcz ośmieszać. Przypadek Solidarności w latach 80-81 to był zupełnie specyficzny przypadek, kiedy ten system mógł sobie pozwolić na kogoś takiego i potrzebował takich harcowników, jeżeli zgodzimy się, że na przykład Rakowski występował w tej roli, albo właśnie Siwak czy Obodowski. Oni specjalnie to robili i ja jestem przekonany, że tak, że specjalnie, że ich do tego namawiano. No, Alfred Miodowicz kilka lat później. Tak. Profesor Rafał Chwedoruka, ta dwutorowość na czym polega? To znaczy, na czym polega ten przekaz? Czy jak on działa, że partia jednym politykiem mówi tak, a drugim mówi inaczej? Co z tego człowiek rozumie? Chodzi tu przede wszystkim o to, że wielkie partie polityczne mają bardzo zróżnicowane elektoraty. I często czynnikiem mobilizującym dla odmiennych grup społecznych jest najprostszy z możliwych, to znaczy wspólny wróg. Jeśli brakuje argumentów, mówiąc w skrócie pozytywnych, a bardzo trudno w dzisiejszym społeczeństwie jest zgromadzić wokół pozytywnego przekazu, to tego typu wspólnotę, zresztą jest reguła stara jak świat, najłatwiej jest spoić wizją wspólnego wroga. Tego typu wypowiedź z reguły bipolaryzuje opinię publiczną. Możemy się zgadzać bądź nie z taką zero-jedynkową, manichejską wizją świata prezentowaną przez owych harcowników. A chce pan profesor powiedzieć o tym, że są po prostu w ramach poszczególnych elektoratów wyborcy, którzy zgadzają się, czy podobnie mówią jak Stefan Niesiołowski, czy Janusz Palikot, oglądając telewizję na przykład? Oczywiście rywalizacja Platformy z PiS-em jest, powiedziałbym, rywalizacją pogardy z nienawiścią. To znaczy w wielu wypadkach przekaz ze strony otoczenia, na przykład medialnego Platformy, jest przeniknięty, powiedziałbym, pogardą dla wyborców PiS-u, którzy są starsi, ubożsi, mieszkają na prowincji. Z drugiej zaś strony odpowiedzią jest żywiołowa nienawiść, prawda? Snucie czasami spiskowych teorii dziejów i tak dalej. To jest taka, powiedziałbym, samonapędzająca się spirala. Ona oczywiście nie będzie wieczna, prawda? Jakby zmiany wokół nas w życiu społecznym, w środowisku międzynarodowym, wcześniej czy później wyczerpią, prawda, ten ładunek konfliktu, przynajmniej zmienią formy przejawiania się tego konfliktu. W tym sensie powiedziałbym, że każdy taki konflikt powinien wcześniej czy później znajdować jednak przełożenie na jakby zbiorowe interesy. W Polsce mamy trochę z tym problemy i często te konflikty zostają na etapie samych symboli, prawda? Jesteśmy w stanie przytoczyć wiele filipik Stefana Niesiołowskiego, natomiast nie jesteśmy w stanie przytoczyć żadnego ważnego zdania przez niego wygłoszonego w jakiejś bardzo istotnej kwestii. Profesor Henryk Domański, a jak to jest, że wyborcy, tak ich nazwijmy, ci spokojniejsi, zakładam, że jest ich więcej, akceptują to, że harcownicy no, jednak w imieniu partii wypowiadają się ostro, czasem obraźliwie, czasem za pomocą dosadnego czy nawet wulgarnego języka? To poparcie dla harcowników to jest... nie obejmuje wszystkich, no bo na przykład powiedzmy sobie, że jeżeli chodzi o poparcie dla Krystyny Pawłowicz w przypadku PiS-u, no to ja nie sądzę, żeby cieszyła się ona poparciem więcej niż 20%. Czyli tych najbardziej radykalnych zwolenników, podobnie zresztą z Platformą. 20% w ramach PiS-u. To jest, i mówię o procencie w ramach PiS-u, podobnie z Platformą Obywatelską. No, Platforma potrafiła pozyskać 41-42% w ostatnich wyborach poparcia. Natomiast sądzę, że ten odsetek takich radykalnych zwolenników harcownictwa również nie przekracza jakichś 20%. Także te obydwie zbiorowości po obu stronach konfliktu się polaryzują. To tak być musi. Harcownictwo spotyka się tylko z częściową akceptacją zwolenników obu partii, bo inaczej być zresztą nie może. Wielu harcowników ośmiesza się w tych swoich wystąpieniach i ludzie to doskonale widzą. Ludzie na ogół nie lubią popierać tego typu radykalizmu, więc ja sądzę, że ten odsetek, jeżeli chodzi o nasze główne partie, to nie może przekraczać 20-40% w przypadku Eugeniusza Kłopotka, którego wymieniłem. To jest marginalny odsetek, ja sądzę. A poza tym to jego harcownictwo jest specyficznego rodzaju, prawda? Nawet... Ja przed naszą rozmową prześledziłem uchwały z tej kadencji, czyli z ostatnich 3 lat Komisji Etyki Poselskiej. Tych uchwał było 45 w ciągu 3 lat. Najczęściej tam pojawiają się nazwiska Janusza Palikota i wspominanej Krystyny Pawłowicz. Stefan Niesiołowski tylko 2 razy. Mało, bo mielibyśmy wrażenie, że takiego soczystych wypowiedzi było wiele, a 45 uchwał w ciągu 3 lat, uchwał, które karały posłów, to jest wiele? Powiedziałbym, że tego typu metoda radzenia sobie z problemem przypomina kodeksy etyczne w biznesie, prawda? Jeśli gdzieś chodzi po prostu o maksymalizację zysku, jak najszybciej, w jak najkrótszym czasie, to owe kodeksy etyczne są nic nie warte, prawda? Jedynie surowe prawo, efektywnie stosowane przez instytucje państwowe, może cokolwiek zmienić. Mówiąc brutalnie, tu jest tak samo. Żadne kodeksy etyczne w wykonaniu Sejmu niczego nie zmienią. Komisja etyki jest niepotrzebna? Znaczy, być może jako pewien symbol odgrywa rolę, tak naprawdę sprowadza się to trochę do problemu polskiego sądownictwa, bo wielu takich harcowników w innym systemie wymiaru sprawiedliwości, znaczy efektywniejszym, prawda, po prostu przegrywałoby bardzo szybko procesy i musiało płacić polityczną cenę. To jest problem prawny, no bo Komisja Etyki, o ile się nie mylę, i tak najczęściej jest, zwraca uwagę albo upomina, sąd jednak może skazać i ukarać w jakiś sposób realny. No, w ogóle w biznesie to przeciwników czy konkurentów pozyskuje się jednak zaufaniem i na dłuższą metę to taka strategia harcownictwa by nie działała. Ja mówię o takich normalnych systemach rynkowych, w których to zaufanie do bycia wiarygodnym ze strony przeciwnika jest rzeczą istotną. No chyba 2008 rok podważył tego typu wiarę, prawda? Gdzie popełnianie przestępstw było zupełnie elementarne, prawda? To była mentalność przeciętnego złodziejaszka, tylko przesunięta na poziom miliardów dolarów czy euro. No tak, ja być może mówię tutaj o takim zaufaniu, jeżeli chodzi o praktykę działania gospodarczego, która bez tego gospodarka w systemie rynkowym nie może funkcjonować, prawda? Jeżeli nie ufa się drugiej stronie, jeżeli zadaniem drugiej strony jest dyskredytowanie, a zadaniem harcownika jest dyskredytacja, zadaniem Palikota była dyskredytacja prezydenta Kaczyńskiego, więc tutaj jakby trochę to działa w inny sposób, bo polityka jest taką mniej jakby wiarygodną, czy podlegającą takim zasadom moralnym, dziedziną funkcjonowania, dziedziną życia. Ja wspomniałem o tych 45 uchwałach Sejmowej Poselskiej Komisji Etyki i jeszcze na koniec naszej rozmowy tylko dodam, że uchwała numer 45 z 8 października tego roku dotyczy posła Artura Dębskiego. Co prawda nie ma druku na stronie, więc nie wiemy dokładnie o co chodzi, ale śledząc doniesienia medialne zakładam, że chodzi o zarzuty dotyczące pracy w Londynie jako drugiej wobec pracy w Sejmie. No i tutaj także komisja wypowiedziała się. Profesor Henryk Domański, socjolog z Polskiej Akademii Nauk i profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. To byli goście Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do piątku w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Zobacz, wczoraj jeszcze dziećmi byliśmy, wieczne lato, a teraz w kościach łamie jesień. No a zaraz mróz zetnie. Opony kupić trzeba. Ogromny wybór opon na Allegro. Wybierasz i masz. Ot i cała filozofia. Kupuj mobilnie. Allegro. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity.